ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องออกเนกขัมมะภาคพิสดารโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่12กันยายน2547ที่อุทยานบุญนิยมจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ออกบวชมาตั้งแต่พ.ศ. 2513จนถึงวันนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะซึ่งเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอาตมาก็พยายามศึกษาฝึกฝนปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งอยู่ในโลกทางคารวาสปฏิบัติตั้งแต่เป็นคารวาสจนกระทั่งเห็นจริงเห็นแจ้งในธรรมะของพระเจ้ามีสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเราก็ทำได้ประพฤติได้ท่านให้ลดให้ละให้เลิกสิ่งโน้นสิ่งนี้อะไรเราก็ละเลิกได้ปลดปล่อยได้วางได้หลุดออกมาได้อย่างแท้จริงธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นธรรมะที่ประหลาดจากอันอื่นอยู่คือเป็นธรรมะของเป็นธรรมะที่มีแนวเนกขัมมะเนกขัมมะหมายความว่าอะไรแนวเนกขัมมะหมายความว่าเป็นแนวที่ให้ออกจากให้หลุดออกจากธรรมะของศาสนาอื่นๆนั้นของเขาส่วนมากเป็นเทวนิยมจะเป็นธรรมะที่ให้ดูติดให้ผนึกแน่นกับพระเจ้าให้ติดให้ยึดให้มั่นให้ศรัทธาเลื่อมใสให้ผูกมัดเข้าไปส่วนศาสนาอเทวนิยมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสนาให้ออกจากให้หลุดพ้นให้วางให้ปล่อยออกมามันเป็นคนละทางคนละแนวกันเพราะอาตมากล่าวว่าแนวธรรมะตั้งแต่ต้นว่าคือแนวทางของธรรมะพระพุทธเจ้านี่จะไม่เหมือนแนวธรรมะของเทวนิยมทั้งหลายนะเทวนิยมทั้งหลายจะหาทางที่จะเข้าไปดูติดเข้าไปหาส่วนศาสนาพุทธนั้นเป็นอเทวนิยมเนี่ยสอนให้ออกมาส่วนศาสนาเทวนิยมสอนให้เข้าไปนะมันมีสองทิศสองทางสวนทางกันเลยอันนี้ต้องเข้าใจลักษณะที่แท้จริงนะเป็นลักษณะทิศทางแนวทางอันแท้จริงแล้วออกจากอะไรเนกขัมมะในแปลว่าออกจากอะไรไอ้ที่สอนกันอยู่ทั่วไปอาจารย์ต่างๆสอนกันมาก็บอกว่าออกจากกามสอนกันอยู่แค่นั้นนะว่าออกจากกามความจริงแล้วนี่ออกจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่คำว่าออกจากนี่ลึกซึ้งมากออกจากนี่หมายความว่าเราจะต้องทำอาการทางใจให้หลุดออกจากถ้าแปลชัดๆถ้าออกจากเฉยๆนี่ยังไม่พอมันต้องแปลว่าให้หลุดออกจากถ้าใช้คำว่าหลุดเข้าไปด้วยเนี่ยจะชัดมากเลยเนกขัมมะเข้าไปแปลเป็นภาษาง่ายๆว่าออกบวชเนกขัมมะคือการออกบวชเอาคำว่าออกไปใช้เหมือนกันนะออกบวชคือออกจากคนสังคมเนี่ยคนชาวคารวาสออกจากความเป็นคารวาสที่ไปพัวพันมีทรัพย์สริงคารบ้านช่องเรือนชานเรียกว่าคน